på skattjakt och nya äventyr. Klockan är lite efter förut. Jag tror att den är efter 6 om jag ska ha tajmat in mig i studion rätt. Annars har jag väl snott någon annans tid. Du lyssnar på Jake E och det här är Pirate Rock här på Pirate Rock 954 ska jag säga. Hoppas att eran vecka har varit bra. Själv så har jag varit i Norge, vårt kära grannland, där de har fullt med olja. Och gjort några gig. Jag gjorde 5 gig med Amarant. En av dem var exceptionellt bra. 3 av dem var utsålda och det sista som jag pratade om som var exceptionellt, det var ju i Trondheim. 600 personer som var helt beyond bra. Ett av de bästa gig jag har gjort på väldigt, väldigt, väldigt länge. På tal om olja så ska jag sätta på lite svart guld här i studion och kommer tillbaka om en liten stund här på Pirate Rock 954. Escape the fall empire. Heads up, you gotta realize something loyal, say forever will haunt us. I Trinity med Amaranth här på Pirate Rock 954. Den låten har jag varit med och skrivit som de flesta andra med Amaranth. Namnet Amaranth är ganska roligt i folkmun. Det är nämligen så att Amaranth säger man ju på amerikanska i Sverige. Så säger man oftast Amarante. Och en gång så när vi hoppade in i en taxibil, jag tror jag hade släppt den första plattan, och så hade vi någon gitarr med oss och sådär, och så frågade taxichauffören oss, spelar ni något band? Och då var det någon av oss som sa det, ja, Amaranth heter det. Och då svarade han med en gång till oss att nej, det heter Amarante. Jag tror inte på er, ni ljuger. Så där fick vi. Man ska fan med veta hur man uttalar sitt bandnamn, annars så får man fan inga gratis taxiresor. Ett annat band som jag vet hur man uttalar det är Alter Bridge, och här kommer en låt som heter Cry of Achilles. Rock 95.4. Just det, 95.4, det är den frekvensen som det heter som man rattar in på om det är så att man har en helt vanlig radio runt omkring Göteborgsområdet för att lyssna på mig och mina kollegor på Pirate Rock. Nu är det så här att det är den 25 idag. Jag antar att de flesta av er har fått eran lön. Och när man har fått sin lön då ska man göra av med den och vara kung i baren eller vad det nu heter. Och så på torsdag så har man inga pengar kvar. Dock! Är det så att man gillar dansband så ska man gå till Liseberg på torsdag för att spela Striplesh. Det får man inte missa. Jag är inte så där speciellt förtjust i dansbandsmusik. Men min morfar, när han levde, så hade han faktiskt Sveriges största vykortssamling som de här dansbanden gav ut. Alla dansband hade sådär, du vet, vykort som man... Är man på Rådos, som jag var för några veckor sedan, så kunde man köpa ett vykort och så kunde man skicka det till någon. Men här kunde man köpa Striplers eller... vikingarna, såna. Han hade i alla fall världens, eller Sveriges, eller ja, Mariestads största samling. Han skröt om det ganska ofta i alla fall, men han var en sån riktig dansbands räv. Han kände alla. Och min mormor och morfar, de bodde precis ut med E20, så att när man kom hem till dem, jag var ju hos min, jag föddes, växte ju upp där, men när man åkte dit sen när man blev lite äldre, så stod det alltid någon jävla turnébuss utanför och så satt Christer Sjögren där och drack kaffe, eller så var det någon från Hobbex, håller jag på att säga, men det är ju inget dansband, men Striplers eller vad fan det nu kan vara. Så ja, det fick ni en historia om det. Jag sätter på lite Five Finger Death Punch för de som tycker att jag bara snackar skit, och så hörs vi om en liten stund. Det här är JK och du lyssnar på Pirate Rock 95.4. Sickness almost tore me apart. Corruption. Pirate Rock. Rock 24/7. What I would do if I could be the one. What I would do if I could give you light instead of dark. But when I look into the mirror, I don't know what I see. I am the beast who left his cage, he is no longer me. This is your local rock station, Pirate Rock. Du hörde precis Corroded och nu har du Jake E. Får man väga av lite grann där vem som man vill lyssna på. Jag kan sätta på mer Corroded om det är så. Ni bara mejlar mig på jake@piraterock.se så fixar jag det. Corroded läser jag enligt Wikipedia, ett band som bildades i Ånge 2004. En sak jag inte visste om manligt var att de har en låt som heter Time and Again som blev ledmotiv till Robinson Karibien i TV4 för några år sedan. Jag har ingen aning. Jag kollar ju inte så speciellt mycket på TV. Tittar mer på Netflix. Eller det är ju på TVn, men ja, inte på TV-program som det heter. Ett par andra vänner till mig i Dead by April, de gjorde ju också ett ledmotiv faktiskt till Robinson. Och jag trodde att anledningen till att man ville ha med sina låtar i ett tv-program var ju att man skulle få så mycket pengar så att man kan flytta till Karibien. Inte att låten ska vara med i ett program som handlar om Karibien. Ja, inte fan vet jag. Jag bara babblar på. Jag ska slänga på en riktig gammal klassiker från ett band som en av anledningarna till att jag överhuvudtaget spelar musik själv idag. Det här är Deep Purple med Kings of Dreams. Så jag är tillbaka om en liten stund och ska svara i telefon samtidigt. Ha det gott! We'll be right back. This is Pirate Rock. Backyard Babies med 13 or Nothing här på Pirate Rock 954. För er som har fått lön idag, tappa inte vattenflaskor i datorer. För er som har fått lön idag, grattis. Jag är musiker, jag får ingen lön, jag har inga pengar och fastkedjad i en radiostudio och sänder en timme i veckan. Resten av tiden, den får jag, vet du, försöka skrapa ihop lite smulor som de andra har tappat på golvet. Det är hemskt. Det är hemskt, hemskt. Nej, riktigt så hemskt. Det här är 30 Seconds to Mars med en Beautiful Lie här på Pirate Rock. Think about it. your favorite rock station. Pirate Rock. We'll be right back. rock you want, it's gotta be pirate rock. Pirate Rock. Highway to fucking hell, dit ska jag åka en vacker dag. Jag tror ju inte på Gud, men lite motsägelsefullt så tror jag ju hellre på djävulen. Och en sak som jag alltid hatar, det är ju att det är när det är kallt och sånt. Och jag menar, om man ska åka upp bland molnen, det känns ju väldigt kallt. Då känns det ju bättre att åka till helvetet och ha det varmt och gött och grilla korv. Hoppas de har vegetarisk korv bara. Det är väl det som är det viktigaste. Och är det inte det som är det viktigaste, så är det väl pengar, antar jag. Och jag vet inte vad det kostar att åka till helvetet, men man brukar ju säga så här att man åker över när det är floden i vissa religioner, och så ska man ge en krona. Man måste alltid ha med sig en peng. Och därför så jag tänkte, jag helt enkelt så kan jag köra, jag fortsätter bara med AC/DC. Det är bara att slänga på mer musik, slipper ni höra mig prata så mycket. Men det här är en grym AC/DC-låt som heter Money Talks här på Pirate Rock. Sure. Money Talks, och som jag sa förut, så grattis till er som har fått in lönen på era konton. Jag ljög ju, men sen spelade jag ju Beautiful Lie med 30 Seconds to Mars, så att jag fick väl ihop det där lite grann, tror jag, för er som inte fattade det, så kan man mejla mig. Och jag tänkte faktiskt säga godnatt, för att jag ska gå och lägga mig strax, om en 7-8 timmar ungefär, skulle jag tro. Så tittar jag faktiskt på min arm som att jag hade haft en klocka på mig, men jag har inte haft en klocka på mig sedan jag var 6 år. Ofantligt korkat gjort av mig, nu slänger jag den pennan åt helvete. Så kan det vara. Nu ska vi se, nästa vecka då vet jag inte om jag kommer tillbaka. Det kan bli en repris eventuellt på grund av att jag ska åka iväg på sån här ofantligt lång turné, men det får vi se då. Men är det någonting som ni vill mig, så kan man... vill mig? Nu låter jag som en idiot. Men då kan man mejla mig på jake@piraterock.se. Man kan också gå in och likea oss på Pirate Rock 954 på Facebook. Jake E. Amarant, eller Amarante, som vi snackade om förut. Hittar man mig på Instagram. Jake E. Amarante på Instagram och Jake E. Official på Facebook. Mycket lätt och mycket information, och för er som sitter i bilen, ta inte fram era telefoner nu. Fast as a Shark åker härifrån, och det gör Accept också. Vi hörs eventuellt nästa vecka på något sätt, så hör ni mig någonstans. Annars får ni köpa biljetter till en konsert helt enkelt. Det var, ja, tack för att ni lyssnade, och love you all. Vi hörs om en stund, eller om en vecka, eller någon annan gång. Ha det gott, hej!